Days. Już od poniedziałku karma mokra dla kota Felix Fantastic Duo 48 saszetek po 85 gramów za 79,90. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,90. Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Piątek, 31 maja, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Służby prowadzą działania w sprawie ataku hakerskiego na PAP. Odpowiednie polecenia otrzymała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Rządowy program in vitro rusza już jutro w prawie 60 placówkach. Iga Świątek wygrywa kolejny mecz i jest w czwartej rundzie French Open. To kolejna próba destabilizacji sytuacji w Polsce przez rosyjskie służby. Tak minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak mówi o ataku hakerskim na polską agencję prasową. W serwisie informacyjnym PAP po 14 dwukrotnie pojawiła się nieprawdziwa depesza. Informacja dotyczyła ogłoszenia w Polsce od 1 lipca mobilizacji wojskowej 200 tysięcy obywateli. Ta agresja wobec Polski trwa. Nie mamy wątpliwości, że ona ma związek z tym, że Polska wspiera Ukrainę, tak jak i cały wolny świat, tak jak i cały Zachód. I też oczywiście ma to związek ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego. Jak podkreśla minister Tomasz Siemoniak, w tej sprawie podjęto odpowiednie działania. Odpowiednie polecenia otrzymała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby natychmiast tą sprawą się zająć. Również rozmawiałem z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, panem ministrem Jackiem Siewierą, tak żeby wszystkie organy państwa tutaj miały ten sam poziom informacji. Okoliczności powstania depeszy wyjaśnia także Polska Agencja Prasowa. Od jutra rusza bezpłatny rządowy program in vitro, ma zapewnić bezpłatny dostęp do takich świadczeń dla par ze stwierdzoną lub nieskutecznie leczoną przez co najmniej 12 miesięcy niepłodnością. Procedurę in vitro będzie realizowało 58 ośrodków w całym kraju, zapowiedziała w Poznaniu ministra zdrowia Izabela Leszczyna. To jest program dla kobiet i mężczyzn, dla tych wszystkich, którzy chcą doświadczyć rodzicielstwa, ale bez wsparcia medycznego nie są w stanie tego cudu rodzicielstwa po prostu doświadczyć. Ze wsparcia będą mogły skorzystać kobiety do 42 roku życia, które korzystają z własnych komórek jajowych lub dawstwa nasienia, oraz do 45 roku kobiety korzystające z dawstwa. Limit wieku dla mężczyzn, którzy mogą skorzystać z programu, to 55 lat. Donald Trump oświadczył, że proces, w którym został uznany winnym 34 przestępstw kryminalnych, był nieuczciwy i miał charakter polityczny. Podczas wystąpienia w Trump Tower w Nowym Jorku były prezydent USA zaatakował sąd i przeciwników politycznych, zapowiedział apelację. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W trwającym ponad 40 minut chaotycznym monologu Donald Trump przekonywał, że proces przeciwko niemu był zaaranżowany przez Joe Bidena i jego ludzi. To jest oszustwo, to zmanipulowany proces, mówił Trump, choć nie przedstawił żadnych dowodów na jakikolwiek udział administracji Bidena w sprawie przeciwko niemu. Trump atakował sędziego, prokuraturę i świadków. Mówił też, że Stany Zjednoczone stały się państwem faszystowskim i że tylko on może obronić Amerykanów przed działaniami rządu. Jeśli mogą to zrobić mnie, to zrobią to każdemu. To są źli ludzie, to są chorzy ludzie. Choć sztab wyborczy Donalda Trumpa zapowiedział konferencję prasową, były prezydent Stanów Zjednoczonych nie odpowiedział na żadne pytania dziennikarzy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Iga Świątek zwycięstwem uczciła swoje 23 urodziny. Nasza tenisistka jest już w czwartej rundzie wielkoszlemowego turnieju French Open. Na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu najlepsza rakieta świata pokonała Czeszkę Marię Buzkową 6-4, 6-2. W meczu o ćwierćfinał broniąca tytułu Iga Świątek zagra z Rosjanką Anastazją Potapową. Mecz w niedzielę o 11. Zostajemy we Francji. Służby zatrzymały mężczyznę, który planował zamach terrorystyczny podczas letnich Igrzysk Olimpijskich. Celem miał być stadion w Saint-Étienne, na którym odbędą się niektóre mecze turnieju piłkarskiego. Według francuskiego kontrwywiadu planowany atak miał podłoże islamistyczne. Z Paryża Stefan Folzer. Francuskie MSW poinformowało, że zatrzymany to 18-letni Czeczen, który przybył do Francji wraz ze swoją rodziną rok temu. Mężczyzna został ujęty przez francuskie służby w ubiegłą środę w Saint-Étienne. W jego komputerze i telefonie znaleziono zdjęcia miejscowego stadionu Geoffroy Guichard. Są też nagrania wideo wskazujące, że zatrzymany przeprowadził rozpoznanie terenu. Według wstępnych ustaleń 18-latek chciał zaatakować publiczność i funkcjonariuszy na stadionie, a potem zginąć jako męczennik. Podejrzany twierdzi, że jest niewinny. Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone przez francuską prokuraturę antyterrorystyczną. Francuskie władze wskazały, że jest to pierwszy udaremniony atak terrorystyczny, którego celem były letnie igrzyska. To także 50. powstrzymana próba zamachu we Francji od 2017 roku. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem, w nocy i jutro pochmurno, z opadami deszczu i burzami, miejscami grad i porywisty wiatr, nad ranem mglisto, w nocy od 10 do 15 stopni, a jutro 16 stopni nad morzem, 20 na Dolnym Śląsku, do 26 na Mazowszu. Autopromocja. Maria Pakulnis i Leszek Teleszyński na scenie teatralnej Trójki. Andrzej Bart. Popołudnie Fauna. Reżyseria Martyna Kłant. Dwoje aktorów rozpamiętuje swoje sukcesy i porażki na scenie i w życiu małżeńskim. Mam smoking? Festiwal Script and Screen, pamiętasz? Miałeś wręczać główną nagrodę i zamówiliśmy smoking. Pamiętam tylko, że niczego nie wręczałem. Oficjalnym powodem było to, że się przewróciłeś w garderobie. Nie, uderzyłem się w nos. Barbara Marcinik, zapraszam. W sobotę po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jak ktoś się tak kibicuje? No jak? No, patrz, Barbara. Media Ekspert! Mistrzowskie przeceny w Media Ekspert. Na przykład smartwatch sportowy Garmin Forerunner 55. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Bo w Media Ekspert taniej masz. Już dziś koncert premier i debiutów na 61. festiwalu w Opolu. Kaja, Alicja Majewska, Michał Bajor, Landwery, Alicja Szemplińska, Tatiana Okupnik, Piotr Cugowski. Opole znów łączy. Oglądaj już dziś o 20:00 w TVP1. Miętowa świeżość czy subtelna szałwia? A nie ma zwykłej czarnej? Kochanie, to kolor farby do nowej kuchni. A! Marzy ci się remont? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pierwsza Trójka. We'll be right back. Ikoniczny i chyba najbardziej energetyczny w całej dyskografii utwór zespołu The Comet Is Coming, Summon the Fire, rozpoczął dzisiejszą pierwszą trójkę. Kiedyś nie dotarli na OFF Festiwalu do studia trójkowego. Przyszli już potem, jak skończył się program, i zrobili sobie zdjęcie. I tyle. Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sagan realizuje dzisiejszy program, Marek Pawlukiewicz pomaga mi we wszystkim, przed mikrofonem Piotr Metz, to jest notowanie czwarte listy przebojów trójki i program pierwsza trójka. A ponieważ dziś nadajemy wyjątkowo spod opolskiego amfiteatru, przypomnijmy sobie, jak Lech Janerka śpiewał Niewolę w roku 1986, dokładnie w tym miejscu. To jest wam, a tak to jest nami. Nikt to wam tak to nie wali. Dobra, ma wali, a wali, a puka, kuka i szybko umyka, udając nie łuka. Mamy dość, już mamy dość. Wtedy idziemy do sto. Zupełnie inne Opole. Liczymy na to, że wróci na swoje dawne tory. Choć oczywiście nie chodzi o to, żeby Opole wyglądało i brzmiało tak jak 25 lat temu. Chodzi o to, żeby pojawiała się tutaj najlepsza polska premierowa muzyka. Dziś koncert premier i debiutów. A my rozpoczynamy prezentację nowości do naszej nowej listy przebojów trójki. Jest ich w tym tygodniu 12. Oto irlandzka piosenkarka Ciara Mary Ellis Thompson z utworem o pięknym tytule Oh Shoot. No i bardzo proszę, festiwalowa piosenka Jak się patrzy. Myślę, że gdyby takie piosenki pojawiały się w Opolu, mielibyśmy znacznie lepszy festiwal, ale to chyba kwestia czasu. 12 nowości w propozycjach do listy przebojów trójki. Wszystkich dzisiaj nie zmieścimy, ale kilka przynajmniej postaramy się zagrać i musimy zagrać propozycję Nicka Cave'a, bo jak powiedział jeden z bardzo wybitnych fachowców z tamtej strony kanału La Manche, ten człowiek jest po prostu w zupełnie innym muzycznym kosmosie. Jego nowy singiel nazywa się Frogs. Sunday rain. Nick Cave w amfiteatrze opolskim wydaje się być pomysłem surrealistycznym, ale przecież kiedyś, o czym mało kto pamięta i trudno to trochę teraz uwierzyć, był gościem przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Dlaczegożby w Nowym Opolu nie mógł wystąpić w duecie z polskimi wykonawcami, tak jak wtedy? Pomarzyć możemy, ale nie uważam tego pomysłu wcale za nierealny. Frogs, kolejna propozycja do nowej listy przebojów trójki. Dziś będziemy skazani na trochę efektów specjalnych tu wokół, ponieważ jestem w całym centrum zdarzeń i co chwilę ktoś robi charakterystyczne gesty na migi, pytając, czy może podejść. I jakoś nie mam serca powiedzieć, a idź sobie i nie przeszkadzaj. Więc przepraszam z góry za wszystkie dodatkowe dźwięki, które się dzisiaj pojawią. Oto kolejna propozycja i nowość w propozycjach do nowej listy przebojów trójki. James Blake i jego Thrown Around. Getting to my wealth, everything that's right is wrong as an animal programmed or it's not programmed. There's a gun in the small of my back, an itch that you can't scratch that takes me all over the world. Gets me thrown around, gets me thrown around. Trwają przygotowania do pierwszego koncertu opolskiego. Widzę w tej chwili Andrzeja Zielińskiego, który przesuwa się w stronę sceny, ponieważ dziś podczas pierwszego dnia festiwalu hołdy dla dwóch artystów, Jacka Zielińskiego i Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Duet, który znamy z sesji dla pierwszej trójki, czyli Gaba Kulka i Łukasz Lach, dołączają do Skaldów wraz z Adamem Bałdychem, który wspólnie ze Skaldami też wykona piosenkę W żółtych płomieniach liści. Przypomnę, laureatkę Festiwalu Opolskiego w roku 1970. Adam Bałdych jest też na... Sprawdzam, na którym, chociaż nie powiem. Jest w dzisiejszym czwartym dodawaniu nowej listy przebojów trójki, więc musimy go chyba zapytać o wszechstronność. Tu król, a tu Skaldowie, ale to bardzo otwarty umysł muzyczny. Zawsze taki był i wierzę, że zawsze taki będzie. To piosenka, którą chciałem zagrać w pierwszej trójce od samego początku i jakoś się nie mieściła na ostatniej płycie Nimbowskiego. Jest niezwykły, ostatni utwór. Nazywa się Hey You. Płytę nagrał Nimbowski, jak pewnie Państwo doskonale wiedzą, z refrejem, ale w tym ostatnim utworze jest jeszcze jako gość wspaniała wokalistka Darry Lights. But we are tied to the mother earth is dying. Limbowski i przyjaciele, hej jo. Lista @polskieradio.pl to adres mailowy, który proszę dzisiaj szczególnie zapamiętać, bo będę miał dla Państwa bilety na koncerty w drugiej i trzeciej godzinie naszego programu. Kolejna propozycja i równocześnie przypomnienie, że umówiliśmy się na i sesję, i wizytę w studio na początku czerwca. To kolejny nowy utwór, bo strzela nimi teraz prawie co tydzień Krzysztof Zalewski. Z głowy. Kochaj mnie tak jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie jakbym był tego wart. Oddychaj ze mną zaczarowanym powietrzem. Obłędnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Statki w butelce, tęsknią za morzem, mają mokre sny. Egzotyczny ptak, zamknięty w klatce, ucieka w sen, by przyśnił mu się wiatr. W zielonej sukience zabijasz mnie tak. Kochaj mnie tak jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie jakbym był tego wart. Kochaj obłędnie i wiedz, pękanie set to naturalna i piękna rzecz. Mnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Pies na posłaniu zęby odsłania, chciałby wilkiem być. Światła gasną już u pustelnika, śni mu się tłum i muzyka. Ty kochaj mnie tak jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie jakbym był tego wart. Kochaj obłędnie i wiedz, pękanie set to naturalna i piękna rzecz. Mnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć, bo jutro mogę. Kochaj mnie tak jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie jakbym był. Nie kochaj, bo jutro mogę zniknąć, bo jutro mogę. To oczywiście nie było z głowy, to był nowy numer Krzysztofa Zalewskiego, Kochaj. Bardzo przepraszam i Krzysztofa, i Państwa za pomyłkę i nic mnie tutaj nie usprawiedliwia, nawet opolskie zamieszanie. Czwarte notowanie nowej listy przebojów trójki. Na miejscu 20 w tym tygodniu Renata Przemyk, Dagadana i Cureńko. Na 19 Matylda i Łukasiewicz, Kastet. Na 18 Beth Hart, Lil Heartbreak Girl. Na 16 Karaś i Rogucki i ich Niedźwiedzie Polarne. Na 16 Anna Rusowicz, Wyśniony. Pierwsza trójka, lista przebojów. Każdej nocy śnię, widzę jak we mgle. Idziesz do mnie ty, idziesz do mnie ty. Masz wiosenny płaszcz, znajomą twarz, znów przerwany sen, znów Na 16. nowość w zestawieniu Anna Rusowicz. Staram się pamiętać, że Anna i Wiśniony. Anna w tym roku jest w Opolu, będzie występowała w niedzielnym koncercie pamięci Janusza Kondratowicza. Na 15. Billie Eilish i Lunch. I could never get enough. dances on my tongue. I know it's just a hunch, but she might be the one. Billie Eilish na 15 miejscu czwartego notowania nowej listy przebojów trójki. Kolejna nowość to Kings of Leon, Nowhere to Run w tym tygodniu na miejscu 14, a potem będzie kolejna nowość w propozycjach. I state my case and hope for grace and take my pace. There's a war outside, we should all get high and give a kiss goodbye. There's just nowhere to run. Deep down